Welkom iedereen bij IT-bende 278 van 26 september 2014 in de Bokshanger Luxala Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We zijn een beetje aan het rommelen. Ik heb het nieuwe Skype. Het is echt weer het bendegevoel. Ik kan mensen niet toevoegen. Allemaal ellende. Dus dat heet dan vooruitgang, maar dat hebben we wel vaker met Skype. We hebben nu in ieder geval een recording, lijkt het. Alle functies doen het. Het is, Bart is nog steeds in Nederland, Luc in Duitsland, de rest heb ik net, die kan ze nu weer toevoegen aan mijn nieuwe Skype acties. Ik wil even kijken of Wittold is op beurs aan het rondstruinen, die zouden we kunnen bellen. Dat hoor je dan zo. Hoe bevalt het in Nederland, Bart? Ja. Zonder computer? Of heb je je eigen computer meegenomen? Ik heb mijn laptop meegenomen. Mm-hmm. Moet toch een beetje werken. Maar ik kan niet wachten tot ik weer naar huis Hallo, mag. Hallo, dit is de voicemail van Witold Kupinski. Alright. Hij is op de beurs aan het rondstruinen. Hij stuurde eerder wel een tekstbericht hier in Skype. Maar ik kan het even niet vinden. Dat is de nieuwe Skype. De new way to communicate. Als de Nederlandse... Ik vind het ook wel grappig, elke keer als hij bijwerkt, dan zegt hij ook van, een momentje, we gaan uw Skype-ervaring bijwerken. Ja. Nou, dan loopt het alweer dun door het naadbil heen, hoor. Potverdorie. Maar dat zo'n bedrijf dat maar iedere keer doet en kan doen, hebben ze dat dan niet getest? Of is dat een bedrijfsfilosofie van, we gaan, zoals ze bij Amazon ook zeggen, nou... Wij proberen van alles iedere dag 200 nieuwe experimenten, want we willen meegaan met de tijd. Misschien is het een heel verstandige aanpak, maar hij staat wel in strille tegenstelling met bijvoorbeeld de politiek van de overheid, die wat dat betreft helemaal niks klaarspeelt. Nou ja, goed, je moet toch ook concluderen dat wij de podcast nog steeds opnemen met Skype. Er zijn natuurlijk alternatieven. Iedereen heeft Skype, dus we zijn ook wel een beetje, wat moeten we dan, zal ik maar zeggen. Als we nu Skype weer zoals nu een beetje stuk is, of lijkt stuk, of wij kunnen hem niet meer bedienen, dat zou kunnen. Dan moeten we met z'n allen weer overheen over die hobbels. Tot het erg wordt, dan gaan we natuurlijk op zoek naar wat anders. Maar nou, we spreken nu met elkaar, dus dan denken we weer van, we gaan weer door met Skype. Ja, nou ja. Ik denk dat Skype inmiddels zo machtig is geworden met zoveel gebruikers, dat zelfs als ze het heel erg bont maken, gebruikers nog niet weg kunnen. Je kunt niet zomaar even overstappen op een ander systeem, want je kunt namelijk alleen mensen binnen je eigen netwerk bellen. Mm-hmm. Dus als je daar iets overstapt, ben je al je Skype-contacten kwijt. Dus je kunt niet weg. En dat zie je sowieso als wij de podcast maken, het heel erg bont de laatste paar dagen. Mm-hmm. Waar de iOS 8 het heel slecht doet, komen ze met een update die het nog steeds nog veel slechter maakt. De nieuwe iPhone die blijkt te buigen. De iCloud die een slechte voordeur heeft waar je dus zo doorheen komt. Dus het gaat heel erg slecht. Maar als je dan die rij ziet vanochtend in Den Haag, mm-hmm. die honderden meters lang is voor mensen die het nieuwe speeltje voor €800 op willen komen halen. Dan denk ik ook van nou. Nou, dat is natuurlijk ook promotie. Die rijen zo filmen en zorgen dat die rijen ook ontstaan, zal ik maar zeggen. Want het is natuurlijk maar een heel kort moment. Ja, maar goed, ondanks alle negatieve publiciteit. En Apple die toch meerdere keren, zou ik dan mooi zeggen in Engeland, de bal laten vallen. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Ik vind het opvallend. Ik heb dit soort grote fouten en zoveel op rijden heb ik nog nooit eerder bij Apple gezien. Ik vraag me af wat daar aan de hand is. Ja, wat we vorige keer al met het horloge lopen ze opeens parallel aan de markt in plaats van voor aan de markt. Dus ze zijn inderdaad een beetje hier en daar zoekende, denk ik, of van het veranderen. Nou, Apple is altijd een beetje afwachtend geweest, hoor. Door te kijken wat de anderen doen. En het hoeft niet altijd al meteen een groot succes te zijn met de concurrenten. Maar vervolgens leren ze van wat die anderen gedaan hebben. En dan komen ze met een iets betere variant. Dat hebben ze met de Graphical User Interface gedaan. Dat hebben ze met zoveel andere dingen gedaan. Maar dat kan je van Microsoft natuurlijk ook zeggen. Dat is niet... Ja, ik denk niet dat Apple de enige is die dat doet. Waarom zou je namelijk het wiel uitvinden als je iets van een ander kunt pakken en het beter kunt maken? Mm-hmm. Absoluut. Ik heb alleen dat Apple zo'n enorme innoverende naam heeft. Nee, maar het is natuurlijk ook wel, het is voor die buigende iPhone bijvoorbeeld aan de andere kant. Hoeveel mensen hebben dat eigenlijk gehad of zo? Of hebben daarover geklaagd? Of is dat wel, als je natuurlijk ook maar een flinter nu weet te zeggen over de nieuwe iPhone, wat slecht is of goed, of dan heb je weer een nieuwsartikel. Ja. Goed, je maakt een hele dunne telefoon van metaal. Ja, als je die in je broekzak stopt, zeker als die zo groot is, ja, dan buigt die wel, ja. Kijk, de concurrenten hebben meestal plastic modellen, dus die buigen weer terug. Met aluminium is dat even wat een ander verhaal. Ja. Nou ja, oké. Okay. Het moet groter, het moet dunner. En ja, op een gegeven moment zit je aan de grenzen van wat mogelijk is, denk ik. Nou ja, ik denk wel dat het product best wel aardig zal zijn. Maar inderdaad, het grotere, dat is ook weer de vraag. Maar er is natuurlijk ook vraag vanuit de markt. Want er lopen ook heel veel mensen met die gigantische Samsung dingen rond. En je ziet de rij. Dus de vormfactor is niet in ieder geval, stopt in ieder geval niet veel mensen. Nee, maar wat ik bedoel is, hij wordt dus steeds groter, maar hij wordt ook dunner. Dus hij wordt gewoon minder sterk. En dat zie je niet alleen bij Apple, dat zie je inderdaad bij alle anderen ook. Die krijgen ook steeds de grotere schermen, waardoor die steeds onhandiger is om mee te nemen. Handig om op te werken. En ik heb ook de filmpjes gezien van die nieuwe iPhone 6. En ik moet zeggen, nou, het ziet er allemaal hartstikke gelikt uit. En er zitten hele leuke nieuwe dingen in. En het is weer allemaal net weer een stuk beter. Prachtig. Maar ja. Ja. Oké, okay, wat is het niet gewoon, ik heb daar een andere verklaring over, misschien stond gewoon Mercurius in retrograde of zo. Ze hebben wel erg veel pech, vind je niet? Ja. En dat is een aardig opvallend. Met die baas te maken hebben, die dat gewoon niet in de poten heeft. Of ze iets heeft laten maken van, hallo, het moet voor 9 september klaar. Ja, misschien. Ik denk dat er schijnt dat als er een fout streepje op de verpakking stond, dat Steve Jobs de hele producten cancelde of zo. Dus misschien is deze minder stoer om te zeggen, nee, dit is niet werkzaam of dit, misschien is hij zelf geen gebruiker. Ik heb altijd gedacht dat Steve Jobs zelf zijn eigen producten aan het gebruiken was. En dan dacht, dit is waardeloos. En daar weer op corrigeerde. Maar misschien moet je ook je eigen spullen niet gebruiken als je zo'n head of zo'n bedrijf bent. Dat, ik heb geen idee. Ik heb wel vaker bedrijven gezien van hele grote bedrijven waarvan de eigenaar toch eigenlijk niet weet, niet het product gebruikt waar die de eigenaar van is. Ik denk dat het ligt aan het feit dat hoe meer verandering je aanbrengt in een product, hoe moeilijker het wordt om een goed werkend, stabiel product te krijgen. En de druk vanuit de markt en de aandeelhouders is natuurlijk enorm groot om steeds meer nieuwe dingen erin te stoppen. Steeds meer verbeterend en verrassend en innoverend te komen in een steeds kortere tijdsperiode. Ja, maar dat is wat Luc natuurlijk ook zegt. Kan deze man tegen die aandeelhouders op? Ik denk dat Jobs gewoon zei, jammer dan. Deze man zegt misschien, oh, ik luister toch maar. Laat maar doen, ja, laat maar proberen. Dus hoeveel macht heb je in je organisatie? Heeft ook iets met ethiek te maken. Durven mensen in een organisatie te zeggen, niet doen. Ja, dat wil zeggen, iemand die zegt bijvoorbeeld, nou goed, hey, luister, ik denk dat dit of dat nog niet helemaal klopt, ja. En die stuurt een e-mailtje uit, ja. Wordt dat door zijn baas doorgestuurd, ja of nee? Of denkt die baas, ja, maar wacht even, die Tim daar, die Tim Cook, dat kost me mijn baantje, niet? Dus ik ga dat helemaal niet doorsturen. Dat heeft met ethiek te maken, maar ook met angst, met een sfeer in een organisatie. En dat is wat we de laatste tijd zien bij allerlei grote bedrijven, hoe belangrijk dat is. Hè? We weten dat Microsoft ook, geloof ik, 15.000 man eruit gaan, een grotendeels Nokia. Maar wat voor druk ligt dat op de organisatie, zo'n verhaal? Worden mensen daar extreem angstig, behoudend, misschien zelfs wel fout, hè? Dat ze gewoon de zaak gaan saboteren? Mm-hmm. Ja, word ik er toch uitgegooid? Of laat ik dan toch eventjes die nieuwe versie voor me houden, of dat gaatje? Want als ik er dan uitgegooid ben, dan heb ik tenminste een wapen. Mm-hmm. He, dus ethiek in het bedrijf, in de ICT, is een ontzettend belangrijke factor. Nou, gewoon ook je ziet ook andere, ik zie dat af en toe, dan hoor ik ook, dan ben ik heel verbaasd. Ja, ik moet nog 3,5 jaar. Dus dat heeft allemaal geen zin, of zo. Als je nog 3,5 jaar tot je pensioen moet, dan doe je niks meer. Dan ga je gewoon wachten. Ik bedoel, als er dus dan heel veel van dat soort mensen in je bedrijf rondlopen, dan gaat het natuurlijk niet helemaal goed komen met je innovatie en je flexibele doorstroom en inderdaad nieuwe producten. Mm-hmm. Op allerlei fronten inderdaad. Mensen die bang zijn voor een baan, mensen die bijna met pensioen gaan. Het is op de grote organisaties allemaal super van invloed. We hadden vroeger een bedrijf dat, bijvoorbeeld de IBM was een van die bedrijven waar je een soort baangarantie had. Mm-hmm. En dat leidde wel tot een soort ethiek binnen het bedrijf. Een van de redenen was, je kon er niet van weglopen, want je zat voor de rest van je leven aan die toko vast. Mm-hmm. Dus als jij een fout maakte, of als je onethisch gedrag vertoonde, dan kwamen ze op een goede dag langs, niet? En nu zeg je, ja, net als in de politiek, ja, maar ik zit nu ergens anders voor dag. Ik ben nu toezichthouder of zo. Mm-hmm. Ja, goed, ik denk dat de IT en de business wel schaadt. En het niet inzicht in allerlei op allerlei niveaus, denk ik ook bij Apple. Want je moet de technische inzicht over een iPhone is natuurlijk mega. Wat je daar allemaal niet voor beslissingen moet nemen over operating systems, security. Maar daar zitten ze wel met 50.000 man naar te kijken. Hè? Ik bedoel, het is niet dat je dat een mannetje die... Ja. In ieder geval, dit zijn de problemen van grote organisaties. Ja, hoe goed gaat het? En gaat dit terugslaan? Gaat dit... He, precies zoals je zei, ze staan nog steeds in de rij voor die iPhone 6. Mm-hmm. Maar dat was ook eerder. Er is altijd wel wat aan te merken op die dingen. En ja, dan dat wordt wel weer verbeterd. Misschien is het softwarematig aan te passen. Ja, kunnen ze er nog wat aan doen? Als je batterijduur heel kort is. Maar dat bleek vaak ook een software kwestie te zijn. Omdat je bepaalde procedures hebt die bijvoorbeeld de zender heel erg oppeppen. Nou, dat kun je dus softwarematig weer een beetje aanpassen. We gaan het zien. Ik wil even nog een ander niet mijn favoriete onderwerp, maar seks. Ik heb zitten kijken naar mevrouw Emma Watson. Die speelde in de Harry Potter films. En mm-hmm. die is de ambassadrice van de VN. In een campagne die heet #HeForShe. Dat is een sociale media campagne die bedoeld is om mannen te verleiden of om mannen erop te wijzen dat vrouwen ook rechten hebben. Dus eigenlijk een feministische campagne. Nou, mm-hmm. die vrouw is opgetreden in de UN. Hè? Deze week hebben we wat meer mensen die daar een mondje open gaan doen. Vonden haar heel zenuwachtig. In een hele sexy jurk kwam ze vertellen dat ze vreselijk te lijden had van seksisme. En dat heeft ook mee te maken met het feit dat een paar weken geleden heeft Apple ook nog iets laten vallen. Dat wil zeggen, men had een aantal celebrities gehackt en allemaal naaktfoto's van dit soort mensen erop gezet. Nou, dat schijnt deze Emma Watson allemaal vreselijk pijn te doen. Mm-hmm. Ze loopt wel zonder ondergoed, hoorde ik van iemand, in doorzichtige jurken. En die jurk waarmee ze de mensen toesprak was echt, ja, sexy, maar toch heel erg vrouwelijk en heel erg rolbevestigend. Mm-hmm. Nou is die hele campagne bedoeld om dat rolmodel idee van mannen en vrouwen op internet een beetje aan te tasten. Nou, wat is er gebeurd? Er is alle kritiek. De halve wereld, met name de mannen, hebben zich op #HeForShe gemanifesteerd als eigenlijk van wat voor onzin en hebben eigenlijk het paternalistische heterocapitalistische, zoals dat dan genoemd wordt, beeld bevestigt. Mm-hmm. Maar een ontzettende ophef hierover, en dan gaan er dus allerlei feiten boven water komen. Er schijnen 200 miljoen minder vrouwen dan mannen op internet te opereren. Ja, is dat relevant op een aantal van 3,5 miljard, 4 miljard? Wat voor getal zei je, 200? 200 miljoen minder vrouwen dan mannen. Mm-hmm. Ja, ja, geen idee. Hoe is dat getest? Ja, dat weet ik niet. Dat komt al van Google af of zo. Dat hebben ze vast op een of andere manier wel. Maar het is een soort kreten. Waarvan ik denk, ja, en wat hebben we hier nou aan? Ja, is dat feminisme? Want daar gaat het al een beetje om. Is niet achterhaald. En er was een ander argument. Zei, ja, dat is natuurlijk voor het Westen. Zijn dit soort acties een beetje achterhaald. Maar in India zou dat vreselijk goed kunnen werken. Mm-hmm. Ja, dan moet je het niet he for she noemen, maar dan moet je het, ja, geef mij eventjes het goede Urdu-cretologie daarvoor. Hè? Of in China, of hoe dan ook. Soms valt me op dat organisaties als de Verenigde Naties eigenlijk een beetje achterlopen met de zaak. Ja? Ja, geen idee. Misschien is het een punt. Het is niet, helemaal niet op mijn radar. Dus de ALS is natuurlijk door allerlei dingen ook opeens op je radar gekomen. Volgens mij hadden we 5 jaar geleden met z'n allen nog nooit van de ziekte gehoord. Dus, je bedoelt dat met dat water over je kop? Ja. Nou, dan kom je dus bij het woord virality. Ja, viraliteit. Dus ik vind viraliteit een beetje... Denk aan vitaliteit en viraliteit, maar dat is dus de marketingterm voor virale marketing. Hoe kun je nou de wereld beïnvloeden op het internet via virale marketing? Hè? En de bedoeling van zo'n campagne als dat He for She is ook een soort virale campagne. We gaan, Mm-hmm. Alles moet aan die hashtag en iedereen moet er wat over zeggen via die hashtag. Ja, en dat is dus met dat watergooien van die ALS ook vrij goed gelukt. En... Mm-hmm. Ja, er wordt dus ook gezegd dat aangestuurd wordt en dat wordt de hele commotie rond ISIS. En we weten dat er in Nederland een mevrouw al van het ministerie ontslagen is, omdat ze gezegd heeft dat die hele ISIS-campagne toch een beetje aangestuurd wordt door de CIA. En dat allemaal alleen maar een methode van de Amerikanen zou zijn om hun wapens te testen en weer zijn spierballen te laten zien. En vooral veel... oneenigheid en chaos te zaaien in dat gebied, want dan zouden hun belangen best gediend zijn. Mm-hmm. Ja, dat verspreidt zich, dat soort berichten verspreiden zich dus eigenlijk tegen de stroom in, naar allerlei, op allerlei manieren. Men noemt dat ook wel contagious, besmettelijk. Het zijn virussen die tegen de redelijkheid in zich heel snel vermeerderen, overal opduiken. Mm-hmm. En ik weet niet, heb jij al water over je heen gegooid of 100 euro betaald? Nee, geen van tweeën. Ja, vanochtend nog onder de douche. Ja, maar niet koud, hè? Niet ijs. Ja. Nou zou ik ook heet water nemen met heel veel ijsblokjes en dan gauw over me heen gooien. Voor de maar het is inderdaad, het zijn van die dingen waar je denkt van nou, ja, wat... Goed. Ja, er is ook weer een nieuwe... Een nieuwe bug, een grote bug. Ja, een bash. Een bash bug. Heeft iemand daarvan gehoord? Een bash bug. Nee, ik heb van de bash bug gehoord, maar mijn details zijn niet... Gelukkig dat ik er wel ben. Ja, zeg jij wat over de bash bug? Wat is de bash bugs? Bash is een dat weet ik, maar goed, leg het even uit. Command line omgeving in met name Linux omgevingen, waarin je dus commandos kunt geven. En er is nu een mogelijkheid om iets in een bepaald register te schrijven en dan vervolgens een bash shell te kunnen starten. En dan kun je dus zeg maar commandos uitvoeren. Dat is niet helemaal de bedoeling. Nou zijn de besturingssystemen heel snel gepatcht. Maar het probleem is dat heel veel embedded systems, kleine machientjes zoals routers en dat soort dingen, ook allemaal op Linux gebaseerd zijn. En bijvoorbeeld ook OS X is deels Unix en Linux. Maar even dan voor webservers. Android heeft het. Pardon? Jij zegt webservers, maar ik kan toch niet via deze. Kan ik via deze bug? Nee, niet webservers. Ik praat over routers. En, mm-hmm. en dat maar ik bedoel dan nog, kan je op een router dan in deze best ding enabelen door een bug? Dat lijkt me zo bijna onmogelijk. Maar. Ja, goed, dit is wat ik ervan begrepen heb. Niet dat ik niet een deskundige ben. Ik mm-hmm. heb er gewoon niets meer over gelezen. Maar ik begrijp ook niet alles, moet ik eerlijk toegeven. Maar dit is het probleem. Dat je door op een bepaalde manier is het mogelijk om die, een commando mee te geven die dan in een bash shell wordt gestart. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, en, het is dus mogelijk om inderdaad aan een router een commando mee te geven om zo bijvoorbeeld wachtwoorden uit te lezen of bepaalde poorten open te zetten. Mm-hmm. En dat kan dus in potentie redelijk kwalijk zijn. Ja, nee, als je eenmaal op. Het probleem is dat ze vervolgens een patch hebben uitgebracht die niet volledig bleek te zijn, die het probleem niet volledig oploste. Dus er is inmiddels een tweede patch beschikbaar die het wel zou moeten oplossen. Mm-hmm. Ja, maar goed, er schijnen dus weer een heleboel DDoS, botnets, uitgezet te zijn die dat al misbruikt hebben. Dus ja, wij weten allemaal niet wat we op onze computers hebben, maar op een goede dag kan iemand die botnets activeren. Ja? Maar goed, het zijn wel weer van die dingen. Het is tegenwoordig iedere 3 maanden hebben we zo'n grappenmaker, hè? Nou ja, het wordt... Dit is natuurlijk Linux en weer open source inzichtelijk en gedicht. We hebben natuurlijk ook allerlei closed source systemen waar dit soort gaten in zitten. Het lijkt soms wel alsof die nog minder snel gevonden worden. Mm-hmm. Ja, ik vind dit wel ingewikkeld om te bepalen of zo'n bash bug nou eigenlijk gevaarlijker is dan Heartbleed. Bij Heartbleed kwamen echt gewoon heel makkelijk gewoon wachtwoorden en codes van de overkant in beeld. Ik heb dat ook gezien. Ik zeg best wel bizar. Live uitgetest. Wat ik hier zie van de Bash. Ja, dat is toch net 1 level dieper, zou ik maar zeggen. Dat moet dan wel toevallig. Deze bug moet wel naar de buitenwereld openstaan voordat je er. Echt iets mee kan. Maar wat we al eerder zeiden, ook wij zijn aan het onderzoeken hoe gevaarlijk dit is. Maar of het nou erger is dan Heartbleed, dat. Dat idee heb ik ook niet echt. Maar als je dat roept, dan ja, sta je wel even bovenaan. Ben je wel even trending. Mm-hmm. En dat is natuurlijk wel belangrijk tegenwoordig. Als ja, je nou, dat zeiden we net al over die iPhones. Als je ook maar dit ontdekt, dan kun je er weer wat spannends over roepen. Ik denk dat we dat allemaal met z'n allen een beetje doorheen moeten kijken. Ja, het wordt ook heel snel nagepapagaaid. Ik moet zeggen, ik begrijp ook niet helemaal precies hoe het zit. En jij krabbelt ook wel even achter je oren van, ja, maar wat kun je er dan precies mee? Mm-hmm. Ik snap best dat als je een CGI-applicatie hebt en je kan op een of andere manier die bash activeren, dat het ernstig kan zijn en dat op een webserver ook zo kan zijn. Dus dat. Maar ja, nogmaals, heel veel apparaten zijn op Linux gebaseerd. Bijna alle NAS-dozen in de consumentenmarkt, routers. En dus in principe zouden er heel veel systemen vatbaar voor zijn. Wat voor informatie je er dan uit kunt halen en hoe ernstig dat is. Dat denk ik, als je eenmaal op de bash prompt geland bent, ben je gewoon op een systeemprompt, zou ik maar zeggen. Dan maar ja, wat kun je dan? Alles. Als je op dat niveau bent, kan je echt wel, volgens mij, alles voor elkaar krijgen. Dus ik denk dat dat wel ernstig is als je op dat niveau op een computer bent ingelogd. Google gaat 120 megawatt datacenter neerzetten in de Eemshaven. Is er daar niet altijd de aardbeving en zo? Of is dat. Dat is staatsgeheime informatie, dat mag je niet zeggen. Oh, sorry. Nee, maar ze hebben kabels over zee en veel water. Mm-hmm. En ik moet daar werkelijk om lachen. Dan wordt er geschreven: het gaat om 1000 arbeidsplaatsen. Nee, jongens, het gaat om uiteindelijk om 100 tot 150 arbeidsplaatsen. Voor een investering, wat was het? 2 miljard of zo? Ja? Of 600 miljoen? $772 miljoen. Ja, er zijn denk ik 1000 arbeiders 2 jaar mee bezig om dat ding op te bouwen. Dat is heel leuk, omdat er wordt dus gebouwd, maar daarna is het een hele grote ruimte. En je kunt je dus afvragen, als je 600 miljoen ergens insteekt, hoeveel arbeid daar normaal uitkomt. Jullie herinneren je nog de discussie over de JSF. Daar ging je wel even 1 miljard insteken of 1 paar miljard. En dat zou allemaal arbeidsplaatsen opleveren waar ik nooit meer wat over gehoord heb. Maar ook in dit geval kun je dus afvragen of zo'n grote ruimte, wat was het, 37 voetbalvelden, hè? Dus een hectare, ja. 37 hectare, een behoorlijk stuk grond, waar dan 100 arbeidsplaatsen. Dat doet me toch een beetje denken aan wat in Amsterdam is gebeurd. Ze hebben jarenlang daar gezeurd over, we moeten industrieterreinen hebben, die hebben ze allemaal gemaakt. En uiteindelijk, wat gaan ze daar doen? Dan gaan ze dus tanks neerzetten, waar, of hele grote bergen steenkool, waar uiteindelijk nauwelijks werkgelegenheid in zit. Dat gaat met automatisch bediende kranen. Iemand in Amerika kan die kraan openzetten en dan gaat het van de ene tank naar de andere, of loopt het in een boot die af en toe daar langskomt. Dus ik vind de ophef van de ministers en de ministerraad over, oh wat prachtig, dit gaat werkgelegenheid opleveren. Ja, er wordt wat gebouwd en het is prima dat we dat krijgen. Mijn rekensommetje zou zijn, hoeveel arbeidsplaats gaat dit nou eigenlijk kosten wereldwijd, zo'n datacentrum, in de zin dat we daardoor gewoon normaal werk eigenlijk overbodig maken. Omdat de robotisering en AI en het, ja, het einde van... Ik denk voornamelijk dat in de toekomst verdwijnen de lokale servers uit de MKB-bedrijven. Misschien ook uit de grote bedrijven. Ik denk dus dat de servers verdwijnen. Naar dit soort datacenters verplaatsen. Oké, nou dat vind ik een heel goed argument. Dus je zegt eigenlijk, je zou zelfs op die schaal, zonder te nou ver naar de toekomst te kijken, kunnen zeggen dat zo'n datacentrum in Nederland op arbeidsgebied een enorme klap gaat betekenen. Want natuurlijk, ik heb net bij een makelaarskantoor heb ik de server uitgezet. We draaien vanaf nu in de Google Cloud. Oké, maar dat betekent dat jij daar... ik neem aan dat die makelaar dat gedaan heeft omdat hij minder aan jou hoeft te betalen, dat je daar minder arbeidskracht aan hoeft te zetten, dat het allemaal geregeld is. Ja. Dat je vroeger toch 1 keer per jaar met een stofzuigertje dat ding moest schoon gaan maken, je moest daar software op zetten. Nou ja, een server moet je toch elke 3 jaar, elke 5 jaar, als je het een beetje stretcht, moet je toch wel je hele server vervangen als je dat die centrale ding is wat je hele bedrijf runt. Oké, dus je kunt zeggen dat wat daar bespaard is aan locatiekosten en onderhoudskosten en installatiekosten en wat dan ook, niet wordt goed gemaakt door die 100 man die daar dan een beetje het licht aan komen doen. Nee, want ik denk, dit is niet de enige makelaar die binnenkort geen server meer heeft natuurlijk, of andere MKB'ers. Dat is dus, ik vind dat wel angstwekkend dat je dat zo direct kunt zeggen eigenlijk. Nou ja, ik denk dat je daar niet al te veel zorgen over moet maken als je de onderhoud op dit soort systemen blijft. Of in ieder geval op een andere manier, of de expertise. Het blijft nog steeds een ingewikkeld gedoe om het goed af te schermen, goed in te richten. Ja, maar goed, er zijn 150 man daarvoor. En misschien een beetje meer in het begin en er wordt het opgezet. Maar uiteindelijk zijn we dus bezig om een groot stuk werkgelegenheid te verplaatsen naar machientjes in Noordoost-Groningen. Ja. Ja. Leuk voor die plek daar. En als er geen aardbevingen komen, precies, dan zal het allemaal wel leuk zijn. En er moeten nog wat huisjes verkocht worden. Dus dat hartstikke leuk. Maar het gevaar... Ik ben bezig met het lezen van een boek, dat heet Empire, van een aantal mensen, Hart en Negri. Die hebben dat al een tijdje geleden geschreven. En die praten eigenlijk wat ik zou willen zeggen over het roofkapitalisme. Predatory capitalism. Ja? Hoe er een laag gekomen is boven alles. Dat noemen ze empire. Dat is eigenlijk de nieuwe wereldorde. Die alles opslokt met het argument, het is goedkoper, beter. We gaan dit doen. En dat boek is al oud. 2002. Ja, dat is tegenwoordig al oud. Maar geeft heel aardig aan. En ik zie daar dat concept predatory roofachtig kapitalisme, wat onder het argument van we besparen geld, in feite de samenleving heel fundamenteel aan het verrotten is. En mensen dwingt tot secundaire arbeid. Want ik neem aan dat die 150 mensen in dat centrum daar, dat geen toptechneuten zijn, maar gewoon basisstofzuigertjes en dat soort onderhoudspersoneel. Wat gewoon om de zoveel tijd harde schijven vervangt en dat soort dingen doet. Maar dat daar niet de mannen zitten die een bashbug even eruit gaan halen. Mm-hmm. Nee, dat is wel een verschuiving. Je hebt natuurlijk ooit die small business servers van Microsoft gehad bijvoorbeeld. Als we dan even weer terug naar die servers gaan. Die ging dan de kantoorman die de stoelen ook leverde, die ging ook een small business server... Met Exchange en de hele shit van Microsoft leveren, zonder dat hij überhaupt begreep wat hij deed. Die mensen kunnen nu eigenlijk, dat valt helemaal weg, zal ik maar zeggen, die small business markt. Dus er blijft alleen staan dat expertisebedrijven die servers inrichten en zo, die richten dat natuurlijk net zo hard in bij Google. En die verdienen net zoveel als het in Groningen staat, als dat het in het pand van de... Ja, goed. Maar goed, het argument van de regering is dan, en van de positivisten is van, ja, maar het staat in ieder geval in Groningen en niet in Finland of Ierland, waar nog een paar van de centra staan. Ja, en we hebben in ieder geval dat binnengehaald. Maar ik vind het allemaal heel beperkt. En het past ook een beetje in het hele politieke beeld van de laatste maanden ook. Van jongens, we kijken vooral niet verder. We lullen over innovatie, maar we geven ook 200 miljoen uit aan innovatie, maar we weten niet waaraan. Ja, dat gaan we nog wel eens een keer bepalen. En dan komen ze er over een paar jaar achter dat het geld niet is uitgegeven, of dat ze dat niet weten, of dat aan de totaal verkeerde mannen die in het geheim met dat geld bugs gaan zitten uitvogelen of wat dan ook. Mm-hmm. Ja. Ja, wat dat betreft, toch eventjes... Terugkomend op de politiek, hè? De oorlog tegen ISIS die op gang is gekomen. De Amerikanen die daar dus weer schijnbaar hele bergen kruisraketten weer afgestuurd. En op vrij brede schaal hun oorlogstuigen aan het doen zijn. Dat heeft in Nederland, ik was gisteravond op bezoek bij iemand die uit die Koranwereld komt. En al heel braaf altijd Koranlessen geeft. En zegt, ik geef geen Koranlessen meer. Want op een gegeven moment stond er een auto voor de deur en die fotografeerde alle mensen en alle nummerplaten van auto's in de straat. Dus ik ben daarmee gestopt. En zij zag dat als een ernstige bedreiging van haar vrijheid van vergadering. Mm-hmm. Ja, en ik geloof dat dat waar is. Want we hebben dus een grondrecht, namelijk dat je bij elkaar mag komen om te praten over je plannen. Dat is dus nu, als je dat doet en je noemt het woord Syrië... En die wordt toevallig afgeluisterd of je zegt, weet ik veel, jihad of hoe dan ook. Dan word je dus, dan komen ze je paspoort inpikken. Daar hebben de luisteraars van de IT-bende podcast zijn ook target binnenkort. En daar roepen allemaal van dat soort vage... Dus de burgerlijke vrijheden worden enorm aangetast. En dat zie je dus dat op het niveau van... Gewoon vergaderen, of in dit geval gaat het dan om lessen over de Koran, ja, een Koranschool. Ik bedoel, als je dat op de Veluwe zou doen en je doet dat met een christelijke bijbelschool, dan zou er waarschijnlijk de wereld te klein zijn. Maar dit gebeurt dus gewoon en daar lult niemand over. Ze had een brief geschreven aan de burgemeester en die zegt, het lijkt me, maar niks gaat. Mm-hmm. Want dat wordt dus door nationale organisaties onder de leiding van Opstelten en dat soort mannen, wordt dat allemaal maar gedaan. In Australië is er net een wet aangenomen die eigenlijk de regering een blanket, een heel brede mogelijkheid geeft om je af te luisteren. Dat wordt gezegd als een antiterrorisme wet, maar in Australië mag men je nu afluisteren en daar is voorafgaand geen toestemming voor nodig. Alleen achteraf moet er dan toestemming gevraagd worden. Dus ze gaan eerst maar afluisteren en als ze dan wat gevonden hebben... Dan gaan ze naar de rechter toe en zeggen ze, we hebben dit gevonden, nou willen we even... Het is een heel rare omdraaiing van de bewijslast. Mm-hmm. Maar dat wordt gezien als een totale betutteling van internetverkeer, van de politie of de geheime diensten. Mogen je dus niet alleen je telefoon afluisteren, maar alles waar je mee communiceert. Het is een heel breed brede wet die bijvoorbeeld ook het lekken van staatsgeheimen, ook door journalisten, tot met een straf van 10 jaar zomaar afstraft. Mm-hmm. Ja, toch een heel, heel gevaarlijke... En dan is bewijslast bij de... Ja, achteraf. Hè, dus je hoeft niet van tevoren te zeggen, wij gaan je afluisteren. Nee, een geringe aanleiding is al voldoende. En, dan, ja, als ze dan wat vinden, dan hebben ze gelijk gekregen. Kortom, onze burgerrechten worden in dit voorbeeld, maar ook in Nederland dus eigenlijk, helemaal onderuit gehaald. Hè. Het recht op vergadering, het recht op privacy, allemaal. Ze kunnen vergeten in deze tijd. En behalve dan dat ze misschien weer, zal ik maar zeggen, encryptie en gewoon techniek, dit soort dingen altijd inhaalt, lijkt het wel. Dus... Ja, er komen nu alweer grote computers die dat ook weer doen. Het gaat om het feit dat de overheid daar geen enkele terughouding meer in heeft. En natuurlijk met het verhaal van, ja, maar luister eens, terroristische aanvallen, we hebben door die ISIS aanvallen, was het verhaal een tweede 9-11 voorkomen. Mm-hmm. Ja, hoe, dat wordt niet gemeld, maar er zijn dus politici, Obama, wat dan ook, die dat als reden geven waarom er daar dus maar weer op grote schaal collateral damage in kinderen en vrouwen worden neergepaft of gecruise-missiled of hoe je het maar noemen wilt, gedroond. Ja? Mm-hmm. Er is daar een oorlog gestart. Ik bedoel, 1200 missies waren het. Hè? Als je dat dus vergelijkt met het aantal missies wat bijvoorbeeld in Vietnam per dag plaatsvond, dat waren er enkele tientallen. Maar hier gingen dus 1200 sorties, heette dat dan. En het grootste deel daarvan waren automatische sorties. Dat wil zeggen, je vuurde een kruisraket af. Maar zo'n kruisraket kost ook 1 miljoen of zo. Dus mm-hmm. Daar werkt ons even voor, 1 miljard. En de berichtgeving is zeer vaag. Niemand weet eigenlijk wat er in dat gebied daar precies gebeurt. Nou, dat vind ik wel bijzonder inderdaad. Op internet en gewoon televisie en zo is het allemaal heel kalmpjes op dat punt. Alsof er toch de Amerikaanse regering een manier heeft gevonden om iedereen daar niet al te veel aandacht aan te laten besteden. Ja, iedereen steunt. Ik kan beter over de iPhone 6 praten of zo, maar... Ja. Mhm. Maar de Nederlandse regering gaat ook F-16 sturen. Dus we zijn er allemaal weer ingetuind. Op basis van een verhaal van... besef wel, we waren 6 maanden geleden bezig om Assad onderuit te halen. En nu is Assad onze grote bondgenoot om de ISIS onderuit te halen. Het doet me toch wel een beetje denken aan die science fiction boeken. Waarin gewoon iedere 6 maanden... er waren dan 3 grote groepen. En dan iedere 6 maanden werd de andere vijandsgroep werd tot vriend benoemd. En omgekeerd. Uit de Ready voor was het of Brave New World... Ja. Hey, heel angstig. Even iets anders wat mij opviel. Hebben jullie wel eens van het McGurk-effect gehoord? Ja, maar ik kan me niet meer herinneren wat het is. Dat is dat je... dat wat je ogen zien... meer invloed heeft dan wat je oren horen. En daar staat toevallig op webwereld zo'n voorbeeld van een man die... ba-ba zegt en fa-fa. Ja, inderdaad. En ik... De grap hiervan is nu dat dat blijkt bij virtual reality nogal een effect te zijn. Mensen zijn dus een tijdje in de virtual reality geweest met die Oculus Rift. Mm-hmm. Kun je dus door deuren heen lopen en alles, want die omgeving is niet hard. En als ze dan daaruit komen, dus lopen ze nog een half uur door mensen heen. Want ze hebben geleerd dat dat kan. Dus ze lopen tegen mensen op, daar komt er dan in feite op neer. Mm-hmm. Dat McGurk effect zijn. Ja, we zijn allemaal een geurken die overal zit. Ja, inderdaad, ik heb dat is heel lastig als je daar dat soort... Als je inderdaad naar dat ba-ba, waar we het net over hebben, als je dat op internet weet te vinden, dan is het... Op webwereld staat het nu. Oh, en je kijkt ernaar, dan is het echt heel lastig om iets anders te horen. Het is gewoon eigenlijk niet te doen. Die man die dat, die hoogleraar zegt, dat hij dat na 25 jaar studie nog steeds niet kan. Nee. En dat de visuele informatie, en dat heeft te maken met de visuele cortex veel korter is. Van je ogen naar je hersenen is korter dan van je oren naar je hersenen. Dat overrides dat. Maar het betekent ook dat mijn geloof in wat ik zie en wat ik hoor. Dus ik hoor dus wat ik zie als ik... Dat komt niet. Ik hoor dus wat ik zie. Ik vond het een een beetje verbijsterend, maar ook mijn geloof in van, oh jee. Ja, manipulatie van onze perceptie. Mm-hmm. Ja, dus jij zegt eigenlijk van, ja, die met juist, hier kan je ver op werken met die 3D, maar ik, want natuurlijk als je met je hand heel hard tegen de muur gaat duwen en je gaat dan weg, dan gaat je hand nog omhoog. Dat soort effecten zitten allemaal in ons, dus is dat dan ook bijzonder of zo? Als je dat is toch een verwacht iets, zo werkt ons hele gestel, zal ik maar zeggen. Dus ik kan me wel voorstellen dat als je in zo'n 3D-wereld de hele tijd hebt gezeten, dat je ook denkt dat je op het plafond kan lopen. Ik kan me voorstellen, maar waar het om gaat, er zijn altijd discussies geweest over dat geweld op televisie. Hè, en als je dat een effect heeft. Dat heeft iets met mirror neurons te maken en hoe we dat doen. Hè. Mm-hmm. Dus we zien dingen en dan gaan we dat nadoen. Hè, dat is meer kijken dan voelen. En we kennen allemaal het verschijnsel dat als er een Formule 1 race op de televisie geweest is, dan moet je niet in de buurt dan zie je op de Rijksweg mensen ook zichzelf coureur achter en even wat harder doordrukken en gevaarlijk rijden en zo. Ja? Die vraag is heel oud. Heeft geweld op de televisie, hebben dat soort dingen effect? En dat is altijd een beetje ontkend. Maar we zien dat nu dus, dat aan de orde is. Dat ook via het Big Gurk effect, dat je dus heel erg beïnvloed bent. Ik vind dat wel interessant hoor, hoe veranderende normen en waarden op televisie, maar ook op het internet, uiteindelijk in de gewone maatschappij door gaan werken. Ja, ik denk dat is vanzelfsprekend natuurlijk. De manier waarop we communiceren met WhatsApp en allerlei andere dingen gaat natuurlijk invloed hebben op de maatschappij. Ja. Dat denk ik zeker. Wat voor nieuws is er deze week? Wat me opvalt is dat na de grote golf van begin september, dat heeft met IFA te maken en met Apple en zo, het een beetje stil geworden is. Er is een gerucht dat er een Surface Mini komt. Mm-hmm. Ja. Wat hebben jullie verder voor groot nieuws? Of is het gewoon eventjes komkommertijd en wachten tot de kerstaankondigingen? Ik heb eerlijk gezegd zelf weinig. Ik ben een beetje ondergedompeld in het werk. Want het is blijkbaar wel weer. De economie is blijkbaar up and running. Maar inderdaad, de hoeveelheid nieuws die ik voorbij heb zien komen is minimaal. Ja, vertel eens even hoe de economie up and running is. Zijn de mensen wakker geworden en weer aan het investeren in ICT? Ja, ik heb geen idee. Het is wat we natuurlijk tot 8 april hadden we de XP vervanghoos. Daarna is het natuurlijk een beetje in de hele branche denk ik een beetje iets rustiger geworden. Vanwege dat iedereen had net zijn nieuwe computers en spul aangeschaft. En nu is dat na de zomer weer, de investeringen zijn er is blijkbaar geld. Er moeten weer de uitgestelde investeringen en weet ik veel wat moet toch weer gedaan worden. Servers vervangen, werkplekken toevoegen, personeel komt erbij. Dus ik zie vooral ook weer aanname van personeel in het MKB. Dus er moeten weer machines bij komen. Er leeft van alles. Dus ik zie ook nieuwe. We zijn natuurlijk bezig met front-end development. Dus we zijn opeens met nieuwe dingen bezig die dan mensen weer willen hebben. Er gebeurt op dat front best wel veel. En ik vind het erg. De kleine ICT'er, mits die zich bezighoudt met een beetje grensverleggende dingen, heeft nog wel toekomst. Zeker weten. Dat is denk ik in de computerbranche altijd. Als je stil gaat staan en dan Novell 3.11 nog levert, dan heb je vast nog wel ergens een markt. Maar het is. Als je niet meegaat, dan ga je vlak, denk ik. En als je niet bereid bent om bij alle makelaarskantoren de servers uit het pand te trekken. En gewoon vasthoudt aan er moet een server staan. Dan ben je ook ten dode opgeschreven, zal ik maar zeggen. Ja. Maar heb je ergens, het was wel even het onderwerp waar we het over hadden, van hoeveel servers verdwijnen dus uit het MKB en worden vervangen door die grote serverparken daar ergens anders. Dat zou ik wel eens uitgerekend willen zeggen. Ik lees wel eens van die persberichten van ICT Nederland. Die dan vooral zeggen de overheid moet meer investeren. En moet meer doen, meer innovatie. En altijd wat kritisch zijn. Maar niet voor zichzelf natuurlijk. Hè. Je leest daar nooit in dat wij het boetekleed aantrekken. Omdat SAP bij de marine mis is gegaan. En Oracle bij SVB. Dat hoor je ze nooit zeggen. Het blijft altijd bij kritiek op de regering die meer geld moet geven. Maar... ja, meer geld betekent toch minder werkgelegenheid. En ja, ik heb daar vorige week het woord ja, van Til zegt, alle office work gaat weg. Mm-hmm. En ik heb gezegd, nee, alle raakloze banen gaan weg. Alles waarbij je niks meer aanraakt, alleen maar een keyboard, die verdwijnen. En dat duurt nog een tijdje, maar je hebt natuurlijk als beheerder van een systeem achter een toetsenbord uiteindelijk niet meer zoveel te doen als dat allemaal verder geautomatiseerd wordt. Nee, ik denk dat ook wat we in het RBKB zien is dat vroeger moest je iemand in dienst hebben om je 120 werkplekken in de lucht te houden. En dat hoeft met Windows 8.1 en alle moderne servers en dingen eigenlijk niet. Daar heb je niemand van 40 uur per week voor nodig om dat stabiel te houden. Dus dat zou je ook extern kunnen neerleggen. Ja. Dus de interne systeembeheerders gaan op dat punt dus ook verdwijnen. Nou, dat zeg ik, alle raakloze banen. Mm-hmm. Iedereen die geen mensen of producten meer aanraakt, die banen verdwijnen. Nou, we zien een groot tekort aan front-end developers voor de nieuwe techniek die nu ontstaat. En die zit alleen maar achter een toetsenbord. Ja, maar goed, dat is dus een beperkte groep die anderen werkloos maakt. Mm-hmm. Ja, dat zijn de fronttroepen van de empire, van de predatory capitalism, die anderen werkloos maken. Want die gaat systemen bedenken om bijvoorbeeld Internet of Things veel groter te maken. Mm-hmm. En dat gaat ook heel snel. Ik bedoel, een paar jaar geleden kwam hier nog een man met een papiertje, kwam hier de gas opnemen. Toen kwam die met een apparaatje. Ja, en nu hebben ze zijn dingetje geïnstalleerd. Mm-hmm. Ja, nou, die man heeft dus geen werk meer. Dat was toen al een wat oudere man die dat... ja? Oké. Okay. Ik denk dat ik even moet afhaken, heren. Oké. Okay. Jo. Dag. Hoi. Bart. Ja. Als we dan toch over nieuws hebben. Was er nog wat? Was er nog wat? Is er een echo? Nee, ik heb voor de rest niet zo heel erg veel gezien. Ik heb me verbaasd over wat ik al in het begin zei. De vele negatieve berichtgeving omtrent Apple. Mm-hmm. Maar goed, ik wil ook wel eens Apple bashen, maar... Nou, dat is niet zozeer om het te bashen, maar het verbaast me erover dat Apple zo vaak fouten heeft gemaakt de laatste tijd. En dat is iets wat we in het verleden niet gezien hebben. Mm-hmm. Het was allemaal wat verzorgder en het is niet om Apple nou te bashen. Het is gewoon echt een opvallende afwijking van eerder gedrag. En ik vraag me af waar dat komt. Is dat nou gewoon echt, hebben ze even pech? Of is er echt meer aan de hand? Ik heb geen idee. Ik denk dat Apple goed draait. Ze draaien goede cijfers. Ze hebben een goede toekomst. Ze hebben een goed klantenbestand. Wat toch wel weer nieuwe spullen komt halen. Misschien kunnen ze niet groeien. Blijft het die sector, dat taartpunt klanten... Kunnen ze niet naar andere klanten? Kunnen ze sommige klanten helemaal niet of mensen niet overtuigen van hun product? Maar hoe erg is dat? Er zijn altijd mensen die een Ferrari willen rijden en andere mensen die graag een huifkar willen kopen. Absoluut. Er is voor allebei heel veel te zeggen. En het is net wat je, wat je wil. Dus... Ja, ik denk dat het wel goed gaat met Apple, ondanks dit soort acties. Nou, die moeten toch niet te lang aanhouden, want een goede reputatie, is moeilijker om die te houden dan om hem te verkrijgen. Nou, dat is wel waar. En ik hoor al Apple-fans verdedigend praten. over Apple. Terwijl ik nog niet eens in de aanval was op sommige punten, zal ik maar zeggen. Dus ik dacht, we gaan uit onszelf nu verdedigend over Apple praten. Dat is een nieuw fenomeen wat ik toch wel zag, zal ik maar zeggen. Dat het toch zelfs bij de Apple-fans iets leeft van, gaat het wel of moet ik, is het wel... Is het wel de way to go? Maar ja, ik weet het niet. Het is, ik maak me niet heel veel zorgen nog over Apple. Er komt heel veel goede dingen uit vandaan. Goede, stabiele producten. In verhouding tot andere producten in de markt zijn ze natuurlijk gewoon betere vormfactors. Je kan zeuren over die telefoons, je kan zeuren over de laptops. En het is gewoon goed spul. Ik hou niet zo van de... Het is erg duur. Het is duur, maar... Net wat ik zeg, als je dat wil betalen voor goed spul, dan is dat gewoon toch geweldig. Ik heb dat voor die hardware, zou ik dat over hebben zelf. Ik ben wel op dat punt met de keuze van de hardware eigenlijk over het algemeen eens met Apple. Hier begint iemand maar aan deze kant mijn hele pand af te breken. Ik weet niet of dat doorklinkt in de podcast. Nee, ik hoor nog niks. Oh, oké. Spannend. Ja, ze zijn al de hele tijd hier aan het verbouwen in het pand, maar dat dus nu dacht ik van nu beginnen de boormachines hier zo wat door de muur te komen. Dus, maar blijkbaar compenseert mijn Skype, mijn nieuwe Skype, al deze randgeluiden. Handig joh, zo'n nieuwe Skype. Ja. Goed. Wittold belt later, maar het is ondertussen het eind van de podcast. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Ja, tot de volgende keer. Bye.